अलौकिक संगीत यंत्रों को पुकार रहा हूँ। यह ग्रह नौ से एक ब्रह्मांडीय संदेश है, नील धूमकेतु आकाश में मेरा नाम उकेर रहे हैं। क्षणिकी आह के छल्लों में गूंज गूंज रही है, मैंने फुसा फुसाते हुए पृथ्वी छोड़ी, अब पीछे मुदाना नहीं है। अब मैं गुरुत्वाकर्षण के टूटे हुए मार्ग में फंसा हूँ। उगाने वाला कोई सूरज नहीं, बस एक ठंडी नीली चमक मराते तारों की पराकाष्ठा से खामोशी चीख रही है, लेकिन मैं जोर से गा रहा हूँ। एक क्वांटम बादल में एक प्रकाश स्तंभ आत्मा में ने अपने दिल को खगोलीय तार से जोड़ दिया, एक स्पंदन भेजा, फिर भी कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। लेकिन मैं अनदेखे क्षेत्रों में विश्वास कराता हूँ। मैं वायुमंडल के माध्यम से पहुंच रहा हूँ, अलौकिक संगीत यंत्रों को पुकार रहा हूँ। घड़ी को वर्षों से आगे घुमाओ, अपने सायरन गिटार पैक करो, धूमकेतु की गर्जना पर सवार हो जाओ, ग्रहणों पर आओ। मैं टूट रहा हूँ, अलौकिक ब्रह्मांडीय यंत्रों को पुकार रहा हूँ। मैं यहाँ फंसा हूँ, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अकेला, इस स्थिर सिंहासन पर निषिद्ध ग्रह क्षेत्र में अकेला ग्रह नौ पर फंसा हुआ। ओ ग्रह नौ पर फंसा हुआ, ग्रह नौ पर बिलाकुल अकेला, यहाँ बहुत लंबे समय। देखूं क्या तुम इस संकेत की घंटी सुनोगे? एक विशालकाय चांद पर जामे हुए प्रतीक मेरी हर सांस का लेखा जोखा, जो मैंने समय से पहले ही छोड़ दी। मैंने समय को एक अजीब बोली में फिर से लिखा है, तारकीय सीमा में गढ़े गए अक्षरों के साथ शाम को मेरी परछाई तो सूर्यों के साथ नाचाती है, लेकिन जब यह रोना शुरू करती है तो कोई नहीं देखा था मैंने। अपने सपनों को एक बार माहौल धारा के माध्यम से भेजा क्या, वे तुम तक पहुंचे या न देखे मैं खो गया। मैंने चांद के आंसुओं से एक पुल बनाया, उसे वर्षों तक आशा से रोशन किया। अगर तुम वहां शून्य के आलिंगन में हो, मुझे समय और स्थान के माध्यम से उत्तार द्वालो की ग्यारस को पुकार रहा हूँ। समय के अंतराल को पार करो, अपने सायरन गिटार समेट लो, मेरी पीड़ा को अपनी आत्मा से जोड़ो, शून्यता को तोड़ो, मुझे तुम्हारी यहाँ चाहिए। अलौकिक शक्तियों का आह्वान, मैं यहाँ अकेला फंसा हुआ हूँ, बिल्कुल अकेला, धूल के पथारों पर निषिद्ध ग्रह क्षेत्र में अकेला ग्रह नौ पर फंसा हुआ। ओ ग्रह नौ पर फंसा हुआ, ग्रह नौ पर बिल्कुल अकेला, यहाँ बहुत लंबे समय से हूँ, क्या तुम मेरे उद्देश्य से जुड़ोगे? फूसा फूसाते हुए गुंजाते हुए क्या तुम प्रतिध्वनि महसूस कराते हो? सामंजस्यपूर्ण संरेखन, हम एक ही आवृत्ति में कोडित हैं। ध्रुवीयता को उलट दो, भागी के पहियों को प्रज्वलित करो, वादी यंत्रों से बजाते हुए सायरन गिटार ब्रह्मांडी हवाओं की तरह विलाप कराते हैं, सिंथेसाइजर ऊपर की और बढ़ाते हुए कक्षाओं की तरह घुमाते हैं। पूरी शक्ति अलौकिक शक्तियों का आह्वान, आकाश को चीर दो, विजय प्राप्त करो, अपने सारे यंत्र गिटार समेत लो, अंधेरे पदार्थों की भूल भुलैया से उड़ो ग्रहणों पर। मैं अभी नहीं हूं, मुझे जवाब दो, वायुमंडल को भेद दो, मैं गया नहीं हूं, मैं टिका हुआ हूं बिल्कुल अकेला, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, निषिद्ध क्षेत्र गाता है, आओ और जाओ, अलौकिक गायर मेरी और मुद्दते हैं। प्राचीन सरणी को शक्ति दो, मैं अभी भी ग्रह नौ पर हूं, तुम्हारे संगीत में विश्वास करते हुए विश्वास है, तुम मेरे लिए आओगे। धुंधाला प्रसारण, पुकार रहा हूं अलौकिक संगीत गायर, अंतरिक्ष के शून्य में गायर ग्रह नौ, मुझे सुनो। Oh, the star we die. रहते